Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 30 dzień października. Minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Rząd rozważa przedłużenie kontroli na granicy ze Słowacją. Mówi o tym w Polskim Radiu minister Stanisław Żar. Synoptycy ostrzegają przed bardzo silnym wiatrem. Za chwilę sprawdzimy, gdzie co najmniej do rana będą obowiązywały alerty IMGW. Robert Lewandowski zajął 12 miejsce w plebiscycie magazynu France Football na najlepszego zawodnika świata. Niebawem poznamy nazwisko zwycięzcy. Pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP Stanisław Żaryn powiedział w Polskim Radiu 24, że przedłużenie kontroli na granicy ze Słowacją jest uzasadnione, choć dodał, że ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie minister spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński. Obecnie tymczasowe kontrole na polsko-słowackiej granicy obowiązują do 2 listopada. Stanisław Żaryn powiedział, że działania służb na tym odcinku przynoszą widoczne efekty, a do tej pory skontrolowano ponad 100 tysięcy aut. Widzimy wyraźnie, że to pozwoliło na pewną reakcję łańcuchową, to znaczy zarówno Polska, jak i całe wszystkie kraje na bałkańskim tak zwanym szlaku migracyjnym zaczęły inaczej podchodzić do kontroli tych granic wewnętrznych, również strefy Schengen, a mamy świadomość, że presja migracyjna i ruch migracji do Europy będzie trwał i to wymaga adekwatnej odpowiedzi wszystkich krajów. Tymczasowe kontrole na polsko-słowackiej granicy zostały wprowadzone 4 października tego roku, pierwotnie na 10 dni, jednak później przedłużone je do 2 listopada. Kontrole są prowadzone tylko na kierunku wjazdowym do Polski. Podróżni przekraczający granicę polsko-słowacką muszą pamiętać o posiadaniu dokumentów podróży, dokumentu osobistego lub paszportu. Mieszko Pawlak został powołany na szefa Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta. Od jutra zastąpi na tym stanowisku Marcina Przydacza, który w wyborach parlamentarnych zdobył mandat poselski z list Prawa i Sprawiedliwości. Jednocześnie prezydent Andrzej Duda odwołał z funkcji doradcy Pawła Sałka, który również z powodzeniem kandydował do Sejmu. Gratulując nowemu szefowi Biura Polityki Międzynarodowej, prezydent podkreślił, że Mieszko Pawlak to osoba z bogatym doświadczeniem w jego kancelarii. Nominację otrzymuje człowiek, który współpracuje ze mną tutaj od samego początku w różnych właśnie miejscach. I Kancelarii Prezydenta, i Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Podejmuje pan to bardzo ważne zadanie, doskonale wiedząc, czego pan się podejmuje. Z grona dotychczasowych współpracowników prezydenta Andrzeja Dudy mandat poselski zdobył również Paweł Szrot, kierujący gabinetem głowy państwa. Na tym stanowisku zastąpił go w ubiegłym tygodniu Marcin Mastalerek. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem na obszarze podgórskich Sudetów, Beskidów, Bieszczad i Tatr. Rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski powiedział, że wiecznie w tych regionach będzie przez całą noc. W górach porywy wiatru do nawet 110 km na godzinę. Natomiast w obszarach podgórskich porywy będą sięgały wartości około 75 km na godzinę. Ale wiatr średni, ten będzie miał prędkość do 45 km na godzinę. W związku z tym od województwa dolnośląskiego przez opolskie, śląskie, małopolskie i podkarpackie w południowych powiatach tych województw zostały wydane ostrzeżenia na najbliższą noc przed silnym wiatrem. Ostrzeżenia będą obowiązywały najpóźniej do jutra, do południa. Kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski zajął 12 miejsce w plebiscycie magazynu France Football na najlepszego zawodnika świata w minionym sezonie. W 2021 roku obecny napastnik Barcelony zajął w tym plebiscycie najwyższe w karierze 2 miejsce, a rok temu 4. Nazwisko tegorocznego zdobywcy złotej piłki zostanie ogłoszone późnym wieczorem w Paryżu. Faworytem wydaje się być 7-krotny triumfator Lionel Messi, który poprowadził Argentynę do tytułu mistrza świata. Wiadomo już, że ubiegłoroczny zdobywca złotej piłki, Francuz Karim Benzema, zajął tym razem dopiero 16 miejsce. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno z przejaśnieniami, ale będzie też padać deszcz na termometrach od 12 stopni na zachodzie do 18 w centrum. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żyj w zgodzie z naturą. Wybieraj produkty ekologiczne.

Marta PJ, mam nadzieję, że byliście i smakowaliście jej wspaniałego grania, szanowni państwo. Witamy w trzeciej fali. Elżunia Malinowska za sterami, Marek Pawlukiewicz w zaciszu domowym, ale sercem tu, Marek Chorodniczy w studio. Dobry wieczór. No i jestem też ja, Rafał Porzeziński. Witam państwa bardzo serdecznie. Właściwie witamy obaj. Zaczęliśmy od PJ Harvey nie bez powodu, bo dwa koncerty w warszawskiej Palladium, które, odnoszę wrażenie, było ciut za małe na ten koncert, ale i tak wrażenia niezwykłe. Cieszę się, że mogliśmy tam postać troszeczkę potupać, poklaskać. Nawet wyrwało mi się, że Polska ją kocha, czy nawet Warszawa. Tak. Warszawa ją kocha, tak. Tak krzyknąłem. Ten utwór, który przed chwilą zabrzmiał, pochodzi z płyty Let England Shake i też pojawił się oczywiście na tym wspaniałym koncercie. My od razu, dodajmy, byliśmy pierwszego dnia. Mhm. Faktycznie chyba Palladium za małe na taką artystkę, bo wiem, że oba koncerty były absolutnie wyprzedane. Mhm. Bardzo duże zainteresowanie i niektórzy i nawet nie myśli, mówiąc szczerze, więc czekamy na kolejną jej wizytę. Ale początek koncertu mógł zaskoczyć, chociaż z drugiej strony tak jest, że jak ktoś podróżuje po wydaniu płyty, no to po prostu gra tę płytę. Choć nie zawsze cały repertuar. A tym razem tak było. Czyli usłyszeliśmy całą nową płytę w wersjach live i było to przyjemne. Potem był taki jakiś tajemniczy przerywnik chłopaków z zespołu, którzy grali jakieś takie, nie wiem co to było, jakiś folk chyba. Bardzo, całkiem przyjemnie, malowniczy. Potem za to dla wszystkich fanów była uczta, że utwory właściwie z większości jej płyt zabrzmiały. Solidny, prawie dwugodzinny koncert przyszło nam zobaczyć i usłyszeć. I w związku z tym koncertem Marek ma pytanie do państwa, na które można odpowiedzieć na stronie facebookowej Trzeciej Fali. Proszę polubić, zaszerować, jak niektórzy mówią, być z nami także w tej przestrzeni internetowej. Jakie pytanie? Jakich artystów z lat 80. chcielibyście jeszcze zobaczyć na koncertach w Polsce, których nie było albo których nie widzieliście bo jeszcze? Bo Marek Chorodniczy ma taką moc sprawczą, że on jak coś sobie wymarzy, to przyjeżdża. Także proszę napisać i pewnie się spełni. A teraz Rafale. Słucham Lou Reeda, płyty New York. Between the twisted stars, the plotted lines, the faulty map that brought Columbus to New York. Betwixt between the east and west, he calls on her wearing a leather vest. The earth squeals and shudders to a halt. A diamond crucifix in his ear is used to help ward off the fear that he has left his soul in someone's rented car. Inside his pants he hides a mop to clean the mess that he has dropped into the life of lightsome Juliet Bell. And Romeo wanted Juliet, and Juliet wanted Romeo, and Romeo wanted Juliet, and Juliet wanted Romeo. Romeo Rodriguez squares his shoulders and curses Jesus, runs a comb through his black ponytail. He's thinking of his lonely room, the sink that by his bed gives off a stink, then smells her perfume in his eyes, and her voice was like a bell. Outside the streets were steaming, the crack dealers were dreaming of a Uzi somewhere near to score. I bet you I can hit that light with my one good arm behind my back, says little Joey Diaz. Brother, give me another tote. Those downtown hoods are no damn good. Those Italians need a lesson to be taught. This cop who died in Harlem, you think they get the warning? I was dancing when I saw his brains run out on the street. And Romeo had Juliet, and Juliet had her Romeo. And Romeo had a Juliet, and Juliet had a Romeo. I'll take Manhattan in a garbage bag with Latin written on it that says, it's hard to give a shit these days. Manhattan sinking like a rock until the filthy Hudson, what a shock. They wrote a book about it, they said it was like ancient Rome. The perfume burned his eyes, holding tightly to her thighs, and something flickered for a minute, and then it vanished and was gone. Romeo had Juliet, to jest rok 1989, więc w 80-sach jesteśmy, płyta New York. Lurida przedstawiać oczywiście nie trzeba, ten głos wystarczy posłuchać, już wszystko wiadomo, ale to raczej lata 70. były takim czasem najszerzej komentowanych jego osiągnięć solowych. Solowych osiągnięć, od razu dodajmy, i gitarzysty, wokalisty i klawiszowca The Velvet Underground. Lata 80. nie były za bardzo łaskawe dla niego, ale zakończył tę dekadę właśnie tą piękną, wspaniałą, uznawaną za jedną z najważniejszych płytą, za którą mu bardzo, bardzo dziękujemy i cieszymy się z niej. Największe moje rozczarowanie związane z tą płytą, to jak włóczyłem się po alejkach Nowego Jorku i wreszcie ten winylowy sklep znalazłem tylko po to, żeby kupić w Nowym Jorku płytę Lurida New York. Domyślał się błędy. Słuchaj, nie było. Było po prostu. No, tylko kupiłem Bauhaus. No ale zaraz już, właściwie niedługo, bo teraz powiemy o pierwszej naszej nowości, płytę myślę, że będzie można kupić właśnie w formacie winylowym między innymi, a mowa o nowej płycie Mariusza Dudy, to jest czwarta, właściwie piąta, jeżeli dobrze liczyć, płyta solowa Mariusza Dudy, która gatunkowo bardziej mieści się w elektronice niż w roku progresywnym, czy w ogóle w roku takim poszukującym, czyli w zespole, w tym, czym najlepiej czuje się Mariusz Duda, czyli w Riverside. No bo pojawia się kolejny album, ten album ma zresztą niesamowicie ciekawą okładkę, bardzo Państwu polecam, żeby się z tą okładką zapoznać. Na razie mamy kilka, dosłownie dwa utwory, które już te płyty anonsują. I jeden z nich właśnie chcemy Państwu zaprezentować. A i robimy to. Mariusz Duda, Boats Party. Mariusz Duda. Warto zwrócić uwagę. Zresztą państwu nie trzeba go reklamować, bo wczorajszy koncert wyprzedany do Riverside, ostatniego miejsca. Koniec trasy Riverside i to myślę, że wielki sukces tego zespołu, który myślę, że jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych zespołów polskich na świecie. I tam ta okładka, o której wspominałeś, robi dobrą robotę, tak? Bo robi zdecydowanie. I tytuł płyty bardzo ciekawy. Obawiam się, ale pisane właśnie afraid, ale AI w środku jest, czyli obawiam się. A ty się obawiasz? Sztucznej inteligencji. I tak i nie. A dlaczego szczerze. Nie? Bo dlaczego nie, tak, dlatego, to wiadomo. Poznałem troszkę to, w jaki sposób ona dzisiaj funkcjonuje, jeżeli chodzi o tą taką płaszczyznę komercyjną. Jest to właściwie narzędzie, jeszcze bardzo niedoskonałe narzędzie. Ale pracy. Dzisiaj mówisz, a jutro dzisiaj. To będzie a jutro, zupełnie to jest właśnie to, czego mogę się obawiać, czego chyba, powinien obawiać. Chyba, że panki miały rację i No Future. Być może tak być również. Mariusz Duda, bardzo państwu polecamy płytę, która już nadchodzi. Myślę, że ten utwór mógł być świetną zachętą. A teraz troszkę do starości. Mówiliśmy, że dużo nowości. Dzisiaj ta pierwsza już za nami. Jakoś Kult mi się nie kojarzy ze starością. Nawet ten przez C pisany. No właśnie, ale to jest 1985 rok, drogi Rafale. Nie ten wiek nawet. To już kawałeczek czasu temu. Płyta Love. A wiesz, dlaczego postanowiłem dzisiaj proponować ten utwór, bowiem oglądałem film. Film pod tytułem Egzorcysta papieża. Też widziałem. Szczerze mówiąc, nie dooglądałem go do końca. Ale Amorta warto czytać. Amorta na pewno warto czytać, ale tam w jednej z pierwszych scen właśnie pojawia się na Walkmanie grający utwór zespołu The Cult i to jest utwór She Sells Sanctuary. The Cult. Dekalt. Właśnie tutaj rozmawialiśmy z Rafałem, które płyty najbardziej. Padło z ust Rafała takie określenie, że Dekalt to... Takie nowofalowe ACDC. Przepraszam, nowofalowe ACDC. Ale że... ACDC to świetny zespół. To oczywiście. Myślę, że w żaden sposób nie ujmuje to. Bez dwóch zdań. Ale dwóch zdań. Wydaje mi się, że dotyczy to szczególnie płyt Electric i Sonic Temple. Tak. Później też pojawiały się oczywiście te wycieczki w kierunku hard rocka. Wiesz, co mnie nie przekonywało w Kaltach? Ten ich imaż. Taki indiański, nie podobał tak, ci się, jakoś tak? Mi to nie grało, nie? Jednak surowość gotyku zupełnie z rogami na czapce mi się nie kojarzy. Pocieszę cię, że Dekalt i Asbury niespecjalnie lubią, kiedy się nazywa zespołem gotyckim, więc może coś jest na rzeczy. No, dobra. Aha, bardzo dziękujemy za propozycję koncertu. Świetne spróbujemy propozycje. Coś z tym zrobić. No, tok się nie uda, niestety. Bardzo żałujemy. Ale na liście znalazła się Kate Bush, co bardzo mnie ucieszyło, bo z radością bym poszedł. W ogóle, ojej, przytuliłbym no się do tej muzyki. Bez wątpienia. Suzy jest na liście. John Fox. Tak, ale my dorzuciliśmy Blamage, którzy też w Polsce, zdaje się, nie koncertowali. No i Dawid Sylwin chyba się też pojawił, tak? Nie. Pojawił się jeszcze. O, to musimy zaraz uzupełnić, bo jeszcze była jakaś jedna propozycja ciekawa. Już wiem, New Order przecież. New Order, oczywiście. No, tak. No, oby. Też New Order. I teraz uwaga, zagadka. Ile płyt studyjnych miał zespół, którego graliśmy dopiero raz, a warto ile Ale teraz częściej? Zagramy drugi. Ile mają Kloster Kellerowcy? A, to będzie zagadka. Kolejna zagadka? Aha, no fajnie. I to jest chyba mój ulubiony kolor z tego zestawienia. A mianowicie? Scarlet. I cóż, no śniło. Śniło mi się, że kocham ciebie jak jeszcze nie. Ale ty nie wyręczaj Ani, bardzo Czyli cię proszę. Czyli szkarłatny. Proszę Kloster bardzo. Keller. Twojej twarzy jasna plama, wspomnienia tulę do siebie znów, nie sama już. I tylko ty nic nie wiesz. We'll be right back. Muszę Państwu powiedzieć, że jakoś nigdy nie potrafiłem bać się tych strachów, Ani. Słuchałem zawsze z uwagą. Ja wiem, że... Te strachy były w takiej konwencji, słuchaj, jednak filmu rysunkowego trochę. Troszkę, no ale nie chcesz chyba powiedzieć, że Wilka i Zająca. Nie, absolutnie. Nie. Jakiś czarnoksiężnik sobie, nie. Te klimaty, nie? Tak bym szedł. Ale Ania to Ania. No słuchaj, sentyment oczywiście. Wtedy mam. Na scenie z nowofalowych kapel to było, a z takich w ogóle romansujących z gotykiem to w ogóle było garstka. Bardzo niewiele, tak. No Cytadela, oni. No tak, jeszcze i później co? Chyba był. Collage. Feeding Colors. Jeszcze tak. No tak. Ale to już było później. Bardzo, bardzo Anię pozdrawiamy, jeśli słucha Radiowej Trójki, wierzę, że tak. No ale ten zespół z kolejnym zespołem też ma pewien związek. Myślę, że jeżeli chodzi o inspirację. Może, chociaż jednak The Wolfgang Press bardziej. No ale to dopiero... przed nami. Teraz jeszcze coś bardzo ważnego dla nas. Tak, to jest 10. odsłona naszych spotkań z Suzy and the Banshees. Tym razem utwór z płyty Superstation, w której to pojawiły się takie klimaty, bym powiedział, egzotyczne nieco, hinduskie. Również za sprawą Talvina Singha, tak. Tak, który na tabli gra. Tak. Nie na tablecie, nie mylić jeszcze... młodzież, może tam na tabli. No i to, co ciekawe, że ta płyta, choć nie sądzę, by była najbardziej udaną produkcją, Suzy and the Banshees, ale uzyskała najwyższe wyniki. Myślę, że to dzięki pierwszemu singlowi, którego jednak Rafał nie wybrał. Nie, bo my nie idziemy tak po linii najmniejszego, tylko idziemy w Shadow Time. We'll be right back. przyjemne. I zgadzam się z Markiem Chorodniczym, który tu obecny w studiu, mówi, że to chyba najbardziej pogodna płyta Suzy, najmniej tam roku, najwięcej uśmiechu. Może i tak, może i tak. Chociaż wcale nie jest to płyta ukochana dla mnie. A co teraz? No a teraz będzie jeden z tych zespołów, które bardzo mocno na początku deklarowały swoją opozycję wobec rynku muzycznego i robili to bardzo konsekwentnie, wydając bardzo niezależne wydawnictwa. Mowa o Marku Longu i Markusie Bellu. Pewnie miłośnicy nowej fali już wiedzą, o kim mowa. To jest zespół bardzo ważny. The Opposition. Come from different stuff, but it's hard to see your point of view. Makes you wonder how they ever get through it. It's the same thing every night. I've seen it in color, and I've seen it in black and white. Black and white, black and white. Był rok 1981 i później z czasem oczywiście od tego etosu postpunkowego zespół zaczął odchodzić. Przyszedł czas na bardziej komercyjne strzały, a z ciekawostek w latach 90. Markus Bell współpracował z polskim zespołem Manku. Manku, a my do Aja RL sięgamy, które nieczęsto u nas gości. Czerniawski Cookies Lach i to jest nagranie, które myślę wywoła u Państwa nostalgiczne. A fajnie, że zagrali. Unikaj zdjęć. Teraz nie sposób unikać zdjęć. Każdy ma swoje te małe aparaty. Tym bardziej trzeba. Klika jak kiedyś tylko Japończycy, nie? No tak. No dobra, to jedziemy. A ja. Lodem omijaj znaki, wyblakłych kart, odbitek złych, złych. Unikaj zdjęć wyblakłych kart, odbitek twych. Przykryj swą twarz przejrzystym lodem. Unikaj zdjęć, unikaj zdjęć, unikaj zdjęć. Wy to ja, a ja RL z kolei, także chociaż właściwie RP. Moi drodzy, szanowni państwo, jeżeli ktoś lubi wariacje na temat ulubionych utworów, to do Unikaj zdjęć The Very Polish Cat Out. Ach, się dobrali, cudownie, masz rację. I zrobili taki smaczek z tej piosenki, że naprawdę czacha. Reedity tej ekipy polecamy w ciemno, to jest wspaniała wytwórnia. Co wydawnictwo, to wydarzenie. Bardzo ją lubimy. A przed nami, no, wielka, wielka dama. Wielka dama i lat 80. i lat 90. Urokliwa. Wspaniały głos. Bardzo charakterna też postać, co wspominają jej kumple z Depeche Mode, z Yazoo i wielu, wielu innych. To płyta, z której za chwilę zagramy, zdaje się, że jest jedną z moich ulubionych. Chyba najulubieńsza. To jest rok 1992. Alison Moyet, bo o niej mówimy. Nagrała wtedy płytę Hoodoo. Ona doczekała się kilku bardzo ciekawych wydań. Ja najbardziej lubię dwupłytowe. Na drugim dysku mieszczą się bardzo dobre remiksy utworów z dysku pierwszego. Alison Moyet, Wishing You Were Here. Sky out here, my heart. just counting the hours. Oh, such a long way gone. How to share a day. Just have to look harder. Różnorodna, znacząco odmienna od Yazoo, to też jest bardzo istotne, bo Alison wcześniej nagrywała bardzo dobre piosenki, ale momentami były dosyć bliskie do tego, co robiła w Yazoo z Vincem Clarkiem, a ta płyta wydaje mi się najbardziej dojrzała z tego wczesnego jej okresu. Na naszym profilu facebookowym wrze. Wszyscy chcą wspaniałe gwiazd z lat 80. Bardzo nawet Państwu dziękujemy. Kacza Gugu się pojawiła. Pojawia się Kacza Gugu, Ice House, The, no dokładnie, że DD. Simple Minds, to jest całkiem Suzy, realne. Suzy ze trzy razy. Rush, ja Kacza Gugu mówiłeś proszę, już, prawda? Suzy. Tak, oj, mówię. Tak. No właśnie, jutro z kolei kolejna legenda wystąpi w Warszawie, zespół Swans. Z tego co wiem, ostatnie jakieś bilety są w, na ten kultowy absolutnie zespół. Ja muszę teraz... Ja się wybieram. Uwaga, ja teraz muszę bardzo serdecznie pana Konrada pozdrowić, bez którego bym się tutaj nie dostał, bo mój niezniszczalny samochód najechał na za wysoki krawężnik, poszło koło i pan Konrad wysiłkiem, własnym czasem zaryzykował wszystko, przyjechał, wziął lawetę, przywiózł. I jest Rafał z nami. A teraz. Anne Clark, legenda takiej synthwave'owej, darkwave'owej sceny elektronicznej, rok 83 z płyty Changing Places, utwór Sleeper in Metropolis. Anne Clark. Nie wolno sleeperować w trakcie trwania. Za 4 minuty godzina 9. Trzecia fala trwa niezmiennie, także po godzinie 9, więc bardzo proszę, nie idźcie spać, zostańcie z nami, bawcie się dobrze, słuchajcie tych, których kochacie. There's a sleeper in the metropolis. You are insignificant. Dreams become entangled in the system. Environment moves over the sleeper. Conditioned air, conditioned, sedated breathing. The sensation of viscose sheets on naked flesh. Soft and warm, but lonesome in the blackened ocean of night. Confined in the helpless safety of desires and dreams, we fight our insignificance. The harder we fight, the higher the wall. Outside, the cancerous city spreads like an illness. Its symptoms in cars that cruise to inevitable destinations. Towed by the silent spotlight of society-created paranoia. No alternative could grow where love cannot take root. No shadows will replace the warmth of your contact. Love is dead in Metropolis. All contact through globe or partition. What a waste. The city, a wasting disease. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Camer Image, organizowany przy wsparciu ministra kultury i dziedzictwa narodowego, prezydenta miasta Torunia oraz marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. Na festiwal zapraszają Energa, Grupa Orlen, sponsor strategiczny TVP, PKO Bank Polski, Stowarzyszenie Filmowców Polskich, Rzeczpospolita. Zapraszamy do Torunia od 11 do 18 listopada. Poleca Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy.